मालिक वारी कर ले तू इकरार कभी जोड़ेंगे ना तुम्हें रब की कसम हमें करेंगे ता उम्र तुम्हें प्यार मैया में तू खूब सोनी है किलोवेंगी तू मूल सोनी है मैं जत जत तैनू तक गया मैं दिल जावे ढोल सोनी है तोरे मुकड़े पे तोरे मुकड़े पे तोरे मुकड़े पे जुल्फा दी चावा तेरा तू जो जावे दिल सानू अखा ते बिठाऊंगा मैं तुझसे ये वादा है मेरा